elveszítelek. Azt mondod, érzed, hogy összetartozunk, s ez volt a sorsunk. Most mégis kérdezem, mit ér neked a szívem, ha így dobod, csak elítél a holnap, ha várlak, de régen más jön el. Mit ér neked, mit adtam, sőt álmom végre teljesült veled. A legszebb éjszakán mit ér neked. Mit ért neked?